plaza tras plaza y torero tras torero. España huele a COPE, a SER, a Onda Cero y a Juan Carlos I. España huele a culo, España huele a culo, España huele a... ¿España huele? Expatriados, por expatriados, nosotras, España es expatria, que ya no existe, no la nombremos más. No, dale, dale, dale, dale, entram amb el primer vídeo de les Rebels amb Causa. Això va sortir fa gairebé un mes. Les Rebels amb Causa estan en marxa, estan fent una crida a la desobediència civil, econòmica i massiva, perquè quan el govern viola els drets del poble, la insurrecció és per al poble i per cada porció del poble els més sagrats dels seus drets i el més indispensable dels seus deures. Això surt de la Declaració dels Drets dels Homes i els Ciutadans el 1793, ja fa estona. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793. Queridas rebeldes con causa, esto es un llamamiento para iniciar y extender la insumisión al Estado y la desobediencia civil organizada a partir de la iniciativa Derecho de Rebelión. Somos más de 600 personas adheridas al manifiesto Ejerceremos el Derecho de Rebelión. Desobedecemos a todas aquellas leyes y a todas las políticas que consideramos injustas. Consideramos nuestro compromiso con el bien común y nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes a toda autoridad que lo represente. El derecho de rebelión no es solo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que además es una estrategia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la construcción de alternativas al capitalismo. Hemos aprendido que somos millones de personas dispuestas a actuar. Si estás desobedeciendo, no te escondas. Reconoce públicamente tu compromiso rebelde y comparte con tu entorno tu experiencia de dignidad. El derecho de rebelión, al final, es lo que está detrás de la desobediencia. Se trata de cuando un gobierno beneficia a unos pocos y actúa en beneficio de una minoría, es nuestro principal deber transformar la situación para que la mayoría y el interés general pueda prevalecer y trabajar para el bien común. Seguim en directe a Facultat Ocupada, edifici Guillem Cifra, avui 28 de febrer, una vegada més, ràdio ocupada, ràdio universitària. Comença ara una sèrie d'activitats que hem planificat des de l'Assemblea d'Estudiantes a la UIP, a l'aula B2, aquí amb el company Lío, tothom que vulgui anar a veure la projecció del documental La Digna Ràbia. Ara començarà l'aula B2, podeu pujar amb ells. Seguim, bueno, ve a ser una interpretació de diverses companyes i companys del moviment anti-Bolonya, professors, professorat, gent implicada en les lluites, i veure com ha estat el procés d'elaboració i de metodologies d'aquestes lluites que s'han dut a terme des de facultats, des d'universitats arreu de tot el territori, arreu de les illes, a fora d'aquí, i bueno, esteu totes convidades a participar-hi, a anar a veure aquest documental, i bueno, pues simplement seguir amb aquesta planificació que dèiem. Hi haurà aquesta xerrada de crisi anticapitalisme a les 6, a les 8 tenim el taller antirepressiu i a les 9 tenim l'Assemblea Popular. Donem un pot de música i seguim el company Lío, tothom que vulgui anar a veure la projecció de La Digna Ràbia. Clint Eastwood, tougher than even Cliff. Thank you. Seguimos en la facultad de Guillén Cifre, la facultad ocupada por los estudiantes que se están manifestando en contra de todo este atropello que estamos viviendo, tanto educativo como social, económico, político, toda esta farsa montada. Vaya incoherencia del sistema, ¿no? El otro día me llamó mucho la atención ver a los dirigentes políticos del PSOE repudiando las cargas policiales a los estudiantes en Valencia, diciendo a vivas voces que se les había pasado la mano, cuando hace menos de un año reprimían al pueblo, mandaban a pegar a los Mossos de Escuadra, a nuestros compañeros de Barcelona, compañeros y compañeras. Este es como el mundo del revés, ¿no? Aquí al que roba, al que le saquea al pueblo, al que le quita los recursos económicos, se los premia, se los aplaude, se los admira. Y a la comunidad estudiante, que realmente no solo es el futuro, para mí es el presente, ¿no? Porque es el día a día, es la lucha continua y constante para cambiar no solo una sociedad, sino que un mundo injusto. Se le reprime, se le golpea, se le aplaca. Pero hoy aquí en la UIP, en la facultad, Guillén Cifre, estamos dando un ejemplo de desobediencia y de viva voz, diciendo no nos vamos a callar, no vamos a tolerar que sigan abusando de nuestros derechos, que nos sigan tomando el pelo, que sigan creyendo que en realidad les creemos. Sepan que no les creemos nada, que sabemos lo que está sucediendo y que no lo vamos a tolerar. Entonces cada día nuevo es una lucha nueva. Estaremos en las calles, en las universidades, en los puestos de trabajo, hablando, dialogando con los compañeros, despertando la viva conciencia para lograr este cambio que todos queremos. Me recuerda cuando estudiaba en Buenos Aires, en esa crisis económica que también vivimos en los años, al final de los años 90, al año 2000, esta crisis que ahora está arribando aquí a Europa, ¿no? Hay que ser conscientes de que esto no es nuevo, no es que desconocen lo que está pasando, no es que es algo que no se podía premeditar. Esto está bien premeditado, esto está bien estudiado y han hecho pruebas ya en Latinoamérica, en Sudamérica, en toda la historia de África, ¿no? Pero lo que vivimos en Buenos Aires fue la destrucción de un país, una clase media. Han sido saqueados los pueblos ya por aquellos lados. Recuerdo que para ir a la universidad, que no sé si acreditárselo a la suerte o a las luchas sociales que se debieron a lo largo de toda la historia de Argentina, las universidades son realmente gratuitas y de calidad. No hay que pagar matrículas ni nada de eso. A mí me llamó mucho la atención cuando vine aquí enterarme de que a la universidad gratuita y pública, mal llamada, ya que hay que gastar alrededor de 1.000 euros anuales para poder estudiar. Allí en Argentina tenía que salir a vender café por el barrio, en los negocios, para poder ganar unos pesos, para poder tomar el autobús, para poder pagar las fotocopias. Y recuerdo en los años 78, cuando la conocida Noche de los Lápices, se detuvieron, en el tiempo de los militares, detuvieron a los estudiantes que peleaban por un boleto estudiantil. Un boleto casi gratuito, ¿no? Para poder estudiar. Cuando el pueblo se levantó, los militares de Argentina no hicieron más que masacrarlos. Pero todavía está el vivo recuerdo y la lucha para que estos genocidas paguen. Ahora me llama mucho la atención que aquí en España hablan de que hay una crisis, de que no hay dinero, cuando el ejército español cuesta 50 millones de euros diario. Esto, si lo multiplicamos por 240 días hábiles, días de la semana, sale una suma bastante interesante, ¿no? ¿Para qué sirve el ejército? ¿Para qué tenemos el ejército? ¿De qué nos estamos defendiendo? El ejército sirve para sumarse a la OTAN, por ejemplo, para invadir países que tienen recursos naturales, como petróleo, minerales, pescadería, como el Sáhara Libre, que estamos todos pidiendo. Ese Sáhara ocupado por Marruecos, que el Sáhara está siendo saqueado, sus aguas, sus fondos marinos, su diversidad. Está siendo saqueada para que en España, para que en Europa podamos comer pescado fresco y de calidad. No solo la vida marina que tiene el Sáhara interesa, sino que también sus recursos minerales. Para eso sirve el ejército, por eso hay que invertir tanto dinero, para que las empresas privadas se beneficien. Los únicos que se benefician del ejército son las empresas privadas. Repsol, Telefónica y tantas empresas mineras que hay por ahí con intereses en estos países sometidos por los ejércitos del primer mundo. Entonces, no pensemos que nosotros directamente nos beneficiamos de todos esos saqueos, que por suerte no es así, porque si no tendríamos las manos manchadas de sangre. Pero salgamos a la calle, luchemos en contra de esta farsa. En contra de esto que nos dicen que no hay recursos, que no hay dinero, cuando se gastan tanto dinero para matar gente y para saquearlos. Y que ese dinero se invierta en educación, se invierta en sanidad, se invierta en cultura. Tenemos que ser conscientes de toda la gravedad de la situación a nivel global. No luchemos solo por lo local, pensemos localmente. Estudiemos, alimentemos nuestros pensamientos, pero pensando siempre globalmente. Muy bien, estamos invitando a toda la gente al aula B2 de aquí del Guillén Cifre para ver el documental B12. B12 como las proteínas que todos los veganos necesitamos para seguir vivos. Para ver el B2. 1, 2. Aula B2. Vamos a hacer la proyección del documental La Digna Rabia. Esa digna rabia con la que todos tenemos que salir a ocupar los espacios que nos pertenecen. Hablando un poco de todo, tocando todos los temas de esta mal llamada crisis, para mí es más una mofa, ¿no? Como una especie de burla social, una burla hacia toda la gente. También en todo este, en toda esta trama, ¿no? Cómo dejar fuera a los bancos, a estas entidades que nos dejan dinero o nos dejaban dinero para tener una vida digna. Son los peores criminales, ¿no? Esto antes trataba de hacer una mención con respecto al terrorismo de Estado, ¿no? Cuando los activistas nos tachan de terrorista, ahora sacaron una nueva palabra que es el ecoterrorismo, que son estas personas que luchan por los derechos de los animales. Estos son ecoterroristas, ¿eh? Es una nueva palabra. Pueden buscarlo en el Wikipedia ahora. Así como ellos, y bueno, claro, a los cuerpos de defensa y a los terroristas, a los verdaderos terroristas los llaman los cuerpos de defensa, ¿no? ¿Cómo es esto, Ferran? A Palestina se defineix el terme de terroristes pacíficos. Els israelians parlen dels palestins com a terroristes pacífics quan estan fent una mobilització, una activitat o una assemblea. Per tant, aquest és el llenguatge que ja directament legitima les mateixes estratègies de poder, no? Perquè quan tu en lloc de dir, pues mira, se va fer una assemblea o se va fer una reunió, tu dius terroristes pacífics, ja d'alguna manera estàs criminalitzant. No, d'alguna manera no, d'una manera claríssima. Estàs criminalitzant a la persona que fa la protesta, no? ¿Y cómo podemos llamar a los cuerpos nacionales de seguridad, no? Era esta la palabra que tan larga que suena mezclar los cuerpos. A ver, si los activistas son terroristas, los cuerpos nacionales de seguridad, no sé cómo... que son los que verdaderamente imparten el terror, ¿no? No sé si... Aprofitant això que estàs comentant, igual podríem repassar que avui de matí... que avui de matí hi ha hagut dues persones que han estat detingudes a una protesta, a una acció simbòlica que s'ha fet a Barcelona, a la Conselleria d'Economia. Dos companys han estat detinguts en una acció que s'ha fet a la Conselleria d'Economia i Coneixement i que havia convocat la plataforma en defensa de la Universitat Pública contra la reforma de la governança del sistema universitari català. Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els companys de Barcelona i n'han detingut dos que formaven part de la Universitat Pompeu Fabra, que en aquest moment se troben detinguts a la comissaria de les Corts a l'espera que se'ls prengui declaració. Jo crec que aquestes accions simplement deixen de ben manifest que efectivament cada vegada la repressió és forta, la repressió està present i la repressió no atura, però cada vegada les protestes i les concentracions de la gent també són més grans i la nostra capacitat de resposta cada vegada és més gran. Crec que és un bon moment per recordar que defensar la universitat pública vol dir no combregar ni amb el seu sistema econòmic, ni amb el seu sistema policial, ni amb el seu sistema bancari, que si estem avui aquí defensant una universitat pública i de qualitat, no és només perquè ens limitem a fer feina en el món universitari, sinó perquè ens solidaritzem en totes les lluites de les classes obreres i treballadores per defensar drets aconseguits durant molts anys. Y res, que... No, clarísimo. Completo, para adelante. Con el mismo... Vale, acá a la pregunta del terrorismo de Estado. Con el tema que mencionabas ahora, con el tema de los bancos, también defendemos todas las luchas y tratamos, la intención es concienciar, ¿no? ¿Cuál es la verdadera lucha? Y la verdadera lucha es muy amplia, no solo es en educación, sino en el trabajo, con las compañeras, con... Estamos al pie de calle y tratando de concienciar. Es muy importante ser conscientes de que si realmente estamos en contra de la guerra, en contra de todo este atropello, y tenemos una cuenta bancaria en estas entidades, La Caixa, Sanostra, Santander, BBVA, que son los peores criminales. Hay que ponerle nombre y apellido a los criminales. Es muy importante. Terminemos con lo abstracto. Debemos dejarlo abstracto de lado, perder el miedo y ponerle nombre y apellido. Entonces, el otro día pensaba, hablando con un amigo, salió una frase muy buena que decía, con el tema de Nicaragua, que es el único país del mundo que está desarmado. Te comentaba que el otro día hablando con... ¶¶ Ahí vamos, retomamos. Vale. Aquí tenemos, bueno, te convido con un pensamiento. El otro día hablando de que Nicaragua es el único país del mundo que se ha desarmado para poder invertir ese dinero que gastaba en un ejército, en educación y en sanidad. Surgió un pensamiento que fue el siguiente, ¿no? Fue, decíamos con un compañero, matemos al botín que llevamos dentro y luego desarmémonos. Ahora el compañero Borja nos quiere leer un poema que viene a cuento. Sí, abans dirte que, bueno, que el fusil, o bueno, antes que el fusil, ¿no? El pastor que no seré, hace rato que descargó el fusil y le pintó las balas de colores. El poema que volia llegir es diu Los policías y los guardias, és un poema del Dalton, Rocky Dalton, un salvadorenc, Centroamérica, asesinado por la CIA en 1975, y viene a responder un poco a la pregunta que hacía el compañero sobre un poco qué le diríamos a estos guardias nacionales, ¿no? Entonces, ya más de una vez se lo he leído a estos, bueno, trabajadores para el capital, ¿no? Que puede entrar, como entre comillas. Entonces, ahí va. Los policías y los guardias. Miraré de traduir-ho en el català de manera simultània, o sigui que així anem. Sempre venen al poble com un munter d'escanes que corrien cap allà, com un camp per deixar caure amb odi els garrots. Sempre venen al poble amb l'ull d'afinar la punteria i entre el poble i l'ull la mirada de la pistola o la del fusil. Un dia ells també foren poble, però amb l'excusa de la fam i de la manca de treball van acceptar una arma i un garrot i un sou mensual per defensar els que fan sa fam i els que fan sa manca de treball. Sempre venen al poble aguantant, suant, vociferant, aixecant cartells, aixecant els punys i quan més dient-li cans, fills de puta, el dia vos arribarà. I cada dia que passava ells creien que havien fet el gran negoci al traicionar el poble del que van néixer. El poble és un munter de dèbils i de coiós. Pensaven que bé vam fer al passar-nos al costat dels vius i del forts. I llavors era d'apretar el gatell i les bales anaven de la vorera dels policies i els guàrdies a la vorera del poble i anaven sempre d'allà cap aquí. I el poble caia desengrant-se, setmana rere setmana, any rere any, quebrantat d'osos, plorava pels ulls de les dones i els nins, fugia espantat, deixava de ser poble per ser un tropel en guinda, desapareixia en forma de cadascú que se va salvar cap a casa seva, i després només que els bombers rentaven sa sang dels carrers. Els coronels els acabaven de convèncer, això és el Lots, els hi deien. Dui el cap amb els civils, foc amb el populatge. Vostres també són pilars uniformats de la nació, sacerdots de primera fila, en el culte la bandera, l'escut, l'himne, els pròcers, la democràcia representativa, el partit oficial del món lliure, sacrificis del qual no oblidarà la gent decent d'aquest país, encara que avui no els hi puguem pujar el sou com ens agradaria. Sempre veren el poble crispat en el quart de les tortures, penjat, apaleat, fracturat, tumefact, asfixiat, violat, pinxat amb agulles a ses orelles i en els ulls, electrificat, ofegat amb borins i amb merda, escopit, arrastrat, traguent espumetes de fum els seus últims rest de l'infern de la cal viva. Quan va resultar mort el 10è Guàrdia Nacional, mort per el poble, i el 5è policia ben despentinat per la guerrilla urbana, els policies i els guàrdies començaren a pensar. Sobretot perquè els coronels ja canviaren de to i avui de cada fracàs li donen sa culpa als elements de la tropa tan queixalers que tenim. El fet és que els policies i els guàrdies sempre venen al poble d'allà cap aquí i les bales només caminaven d'allà cap aquí. Que ho pensin molt. Que ells mateixos decideixin, si és massa tard, per cercar la vorera del poble i disparar des d'aquí colze en colze, junt a nosaltres. Que ho pensin molt, però entretant, que no es mostrin sorpresos, ni molt menys posin cara d'ofesos, avui que algunes bales comencen a arribar-lis des d'aquest costat, on s'hagués estant el mateix poble de sempre, només que en aquestes altures ja ve de pit i du cada pic més fusils. Això era el poema del Roque, que de qualque manera el que va dir això, no? És a dir, veniu-vos d'aquest costat, nosaltres estem dignament organitzades, perquè no veniu en aquesta plaça, perquè no veniu en aquesta facultat, cercau la secessió d'aquest emblema estatal que és la policia, de que hem de dir que hi ha escoles, hi ha escoles de perros i les dan educació, no? I va bajando el obrero, però és que mientras tanto, carajo, se lo están cargando, no? Entonces hay que decírselo claro. Hola, iba sí, interesante. En este mismo pensamiento, ¿no? De hay que ponerle nombre y apellido y desenmascarar realmente a en este mundo del revés, ¿no? En este mundo del revés en que el terrorista está desvirtuado y el agente que vela por el orden y la paz social es el primero que rompe cabezas y trata de aplacar al pueblo. Una acción como para comenzar a romper con esta dinámica capitalista y con esta farsa en la que vivimos podría ser empezar a la gente que tenga cuenta en los bancos, ¿no? Por ejemplo, esta gente que sale con pancartas en contra de la guerra, que se queja día a día del capitalismo y de todo este abuso, de los recortes, ¿no? Empecemos a sacar el dinero de los bancos, a cerrar nuestras cuentas. Y si no tenés un colchón, pensar en bancas éticas o en otras alternativas, ya que esta gente de los bancos tiene la dinámica de no crear una economía productiva, tiene una economía ficticia, especulando en bolsa, invirtiendo dinero en armas, invirtiendo dinero en guerra, en saqueo a los pueblos. Esta es la gente que saquea a los pueblos. Los bancos, con el benemérito apoyo de nuestros representantes, señores representantes, que no representan a nadie. Vamos a poner ahora un poquito de música. Mozo de Escuadra. Marxa d'aquí, home, que no volem tornar a veure la cara marquí pel barri, fora d'aquí. Escolta, això que et vaig explicar és la història d'un xaval no molt normal. Un dia jo me'l vaig trobar a la plaça i em va dir que es feia mosso d'esquadra. Primer em vaig començar a partir, però que deia no era molt divertit. Jo no me'l podia pas imaginar. Uniforme, placa, porra, gorra i amb la pipa. Ha d'estudiar català. Abans només parlava en castellà. Ara les hòsties ens les donaran amb la quota del 20% en la nostra llengua. Ella de vota convergent. Abans era un espanyolito de ment. I li fa por el que dirà la gent. Però amb sou i cotxe de l'empresa ell ja està content. Jo escupo el seu pas. Si pogués, li trencaria el nas. O li deixaria casa oberta al gas, perquè quan arribés només es trobés un solar. I aquest paio s'ha fotut de mosso d'esquadra, pensant en lo maco que estarà quan una pistola al seu cinturó penjarà. Molt sincerament, per mi és només un gualtre pa. Aquí no donaré pas la mà. Ni convidaré mai més a tabac, ni compartiré res del que faig, perquè ara per mi aquest paio és un gran desgraciat i un malparit, un cabrit que no vull que estigui aquí amb els meus amics, ni en el meu barri, ni en el meu camí, que marxi del mig perquè no el vull veure per aquí, per no voler, és que no el vull ni sentir, ni pretengui molt menys que el respecti. Són sentiments que em venen de molt ben ben endins, i per molt que diguin aquí no hi ha cap canvi de Mossos de... d'esquadra de picolos i segurates. Picolos i segurates. Guàrdia Urbana, molta pasma. I fins als nassos n'estem de trobar-ne de Mossos d'Esquadra. De picolos i segurates. Picolos i segurates. Guàrdia Urbana, molta pasma. Fins als nassos n'estem de trobar-ne. No volem més pasma. Ni pública ni privada. La bandera, pujo el mas i faro sola amb la senyera. També està la Vall de Casas, sempre sincera, on tu veus una senyera, ella veu una estanquera. Dius que la plaça no està malament, no, perquè si tu curres hi ha possibilitat d'ascens. Però és que no ho entens, amb qui vens, a qui et vens, a qui detens, a tu et vens el temps o no ho comprens. Cremes com l'incens, consumeixes el teu temps en un treball molt intens, sobre un camp ampli i extens, i ja pots vigilar allò que ens prens, perquè et pot costar la vida, que és el millor que tens. Ets un mosso d'esquadra i ja no ets aquest xaval innocent que al fin des fotia farla i digues de què parles. És perquè vas amb pipa o què, cabron, tu digues de què coi fardes. Bueno, Ricky, jo desitjo el millor i per mi el millor vol dir que ara tu et passi el pitjor. Bueno, Ricky, jo desitjo el millor i per mi el millor vol dir que ara tu et passi el pitjor. De Mossos d'Esquadra, de picolos i segurates. Guàrdia Urbana, molta pasma. Fins als nassos n'estem de trobar-ne. Ara llegirem un poema d'una poeta nicaragüense, revolucionària, feminista. És un poema que se titula Huelga, de Na Gioconda Belli. Quiero una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga, el reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio, para oír los silencios, para oír los pasos del tirano que se marcha. I ara xerram de mobilitzacions d'estudiants. Demà, dimecres, no només serà mobilització 12 del migdia a plaça d'Estup, sinó que se concentren i actuen gens per tota la geografia de l'estat. Salamanca, Valladolid, Màlaga, Sevilla, Barcelona, Saragossa, Ourense, Madrid, València, Alacant, Múrcia, Castella-La Mancha, Cuenca, Toledo, Albacete, Cantàbria, Santander, Jaén i Burgos. Si això no és una mobilització a nivell estatal, que vengui qualcú i que m'ho expliqui. Tenim a nosaltres portaveu de l'Assemblea d'Estudiants de la UIP. Hola, Lluc. Hola, com va? Ah, bé, avui hem ocupat la Facultat d'Educació, l'edifici aquí en Cifra, en el campus de la universitat, per preparar bàsicament el que serà la jornada de demà. La jornada de demà, dia 29, com acabem de dir, és una valla que està convocada a nivell d'estudiants a tot l'estat espanyol. Esperem que demà, per primera vegada a la universitat, tinguem la força suficient per paralitzar en el 100% l'activitat docent que se faci en aquests centres. Fins ara sempre hem tingut una participació més o menys acceptable a les valles, però per primera vegada, segurament per motius socials que hi ha darrere, tenim la força necessària per paralitzar tot el campus universitari. Això aquí a les illes no havia passat mai. O sigui, vam aconseguir fer altres universitats, però nosaltres crec que per fi tindrem la força suficient per fer-ho. Llegirem un text que prové de, crec que d'aquests documents dels estudiants de l'ocupació de Saúl, crec que és de l'Assemblea, i m'ho crida molt un paràgraf que diu el següent. En tots els serveis públics, com són sanitat, educació i cultura, estan havent-hi processos de decisió tancats en contra de l'interès general de la nostra societat. Augment de les taxes universitàries i números clausos en tots els graus. Exactament un 22,4% des de la implantació del Pla de Bolonya. Tot i que hi ha més alumnes que professorat, la universitat s'elititza i només poden accedir a estudiar els sectors socials més afavorits. A nivell universitari s'està veient molt clarament, més que reteades a nivell de que ho veiem clarament, sinó que sobretot hi ha moltes preses, això ja han dit, preses de decisions tancades. Un hospital pot ser més o menys tancat, però en canvi la UIP se caracteritza, bé, totes les universitats d'estat espanyol públiques se caracteritzen per intentar tenir un mecanisme que defineixen ells com a democràtic. Allà on hi ha participació oberta, hi ha participació democràtica, hi ha representants de facultats, d'estudiants, de professors, etc. Aquest procés democràtic és totalment fals. Els estudiants tenim un percentatge molt minvat de representació, els professors moltes vegades tampoc no decideixen moltíssimes de les coses, sinó que són només els caps d'elit, d'universitaris, l'equip rectoral, que són els que... es que decideixen totes les coses i estan decidint bàsicament com s'implantaran les retallades. Unes retallades que és cert que no els hi venen, que no els decideixen elles, sinó que els hi venen implantats per govern tant autonòmic com estatal. I en referència a tot això de que els estudiants molt solidaritzaven tots els aspectes de públics que s'estan retallant, perquè a part d'estudiants som treballadors, som usuaris de sanitat pública, alguns també necessiten ajuda de caire social i ara mateix la caire social és molt devastador perquè en el moment enllà on més gent necessita serveis socials s'estan prestant menys serveis socials. Un altre punt, augment de les tarifes del transport públic, un augment del 45% si ets universitari, 23% si ets resident i 100% si ets pensionista. A més, els menors de 16 anys ara han de pagar el transport públic i a més, concretament a la UIP, parlem de les reduccions d'horaris de biblioteques, la pujada de preus del bar, eliminació de les bicicletes compartides, del bus circular i de la massificació a les aules i als menjadors. És tan senzill retear amb educació que ho han fet d'una manera tan descarada? Primer van començar retallant petits serveis com això que ha dit de les bicicletes, això, van pujant els preus del bar, etc, etc. Això són retallades que pugen damunt la butxaca del consumidor de la universitat. Un altre problema és que també estan derivant retallades d'altres sectors, com pujant salut, el transport públic. El campus universitari s'ha caracteritzat també en part de tenir una voluntat aparent com a mínim d'intentar que el transport sigui net, que s'utilitza molt de transport públic a la universitat. Fa uns anys s'havia aconseguit que un percentatge important vengués perquè venien dues línies de bus i venia el metro. Això volia dir que moltíssima de gent podia venir en transport públic perquè li quedava prou de seva, a més entre el tren i el metro molta gent també venia dels pobles. El darrer any s'ha passat, una és que el servei de tren i metro no ha pujat molt, el que passa és que s'ha tornat un servei molt minvat, hi ha menys trens, els trens que ja funcionen malament arriben tard, etc. Tothom sap que el servei ferroviari de Mallorca és horrible. I a part, fa dos anys van llevar una línia de bus. La línia de bus que se desviava i anava a l'hospital. Ara aquesta, una línia de bus que menys venia en els campus. Jo me'n record haver estat jo que anunciàs a la rectora que aquesta línia deixava de venir. Ella feia un mes que no venia, però ella ni ho sabia. I després, que ara, a més, puja un 45% en cas d'aquests domicilis universitaris no residents. O sigui, cada vegada mos és més que ja venir a la universitat. Pagant més clàusules a l'hora de matricular-mos, pagant més, i a part també mos costa més arribar fins allí. Estem arribant ara, lo que val venir en bus, moltes vegades te surt igual venir en cotxe. I per freqüència i per horari vens en cotxe. Dius, bueno, estan gastant més benzina i ja veiem menys transport net. precarització de les treballadores públiques docents, desprotecció sanitària i copagament-repagament i violació de la llei de normalització lingüística. Nosaltres, com molts són treballadors també, i a part, ja no sabem, veiem com s'està precaritzant dins la sector universitari la funcionari de la universitat. Els estan pallant menys en tots els serveis, o sigui, des de professors fins a qualsevol persona que està a una consergeria, personal de neteja. Els ja estan baixant de poc a poc els seus sous, ara d'una forma important, i a part, vull dir, estan veient que tots els sectors s'estan veient perjudicats de treballadors, i per això també, per exemple, molt reivindicant-me en contra de la reforma laboral. Lo de la precarització de les aules també és molt important. És el factor bàsic a l'hora de l'estudiant. Una cosa és que paguis més, però l'altra és que t'estiguin oferint un servei menys bo. Estan pagant més i són més alumnes a paraula amb menys professors. Quan tenim una baixa d'un professor que se posa malalt, jo he tingut ara un professor que ha estat 3 mesos malalt, i diu, pobretell, perquè ha estat malalt, però enguany, així com ha esperat la normativa, no posen substituts. Enguany, aquesta assignatura durant 3 mesos no l'han tinguda. Han fet un mes de classe quan has pagat 4. I clar, estan veient que cada dia, tothom està més precaritzat, i nosaltres també, com a estudiants. I després del català va néixer ja una de les primeres reivindicacions des del primer dia que vàrem crear l'assemblea. La universitat ha de ser sensible a la realitat lingüística de Mallorca, i per això ens vàrem també donar suport a campanyes com Endavant, Mallorca en català, etc. La universitat, aquí a Rotaral, ha estat defensor també de la llengua, s'ha de dir. Ells també, quan va haver l'intent de canvi de funció pública en quant a català, ells tot d'una manera reivindicar que no se fes aquest canvi i que se mantingués la llengua catalana com a requisit per accedir a la funció pública. Les administracions no els hi fan cas, em va usar per una cosa que s'ha caracteritzat clarament el percentatge frontal i directe contra la nostra llengua, i també s'ha vist una resposta ciutadana en aquest, al respecte d'això. La Pobla, Felanitx, les festes de Sant Sebastià Palma són mostres clares de rebuig a la nova tònica en la llengua que està dient aquí. La universitat és un espai allà on la llengua sí que està tenint una força important. Tot professor pot donar les classes en català, en castellà o en anglès. El que passa és que tot professor ha de saber català i castellà, com a mínim, per corregir exàmens. Qualsevol alumne s'ha de poder dirigir al seu professor en les dues llengües i que el professor li corregeixi els seus exàmens en les dues llengües. En cas d'un professor nou, se dona un temps de 2 anys perquè s'adapti a la nova llengua. Sigui des de Màlaga, per exemple, que no coneix català, o sigui d'Holanda, que no coneix cap de les dues, i l'has d'aprendre en 2 anys, i ets d'aprendre. No entenc com és que hi ha tant de problemes en la funció pública fora de la universitat. Don't play with me. això, la xerrada se diu crisi anticapitalisme, no? Bàsicament, vull reflexionar un poc sobre aquests dos termes, no? Perquè crec que els mitjans de comunicació general, els de masses, ens estan bombardejant amb aquesta paraula, no, de crisi, i bàsicament han creat com un simulacre social en el qual s'ha posat en alerta a diversos estaments de la societat i aquesta crisi simulada, no, perquè ha estat creada d'una manera bàsicament per mitjans de comunicació, s'ha traslladat a l'àmbit de la realitat amb retallades i amb, bueno, que els estem sofrint bàsicament els de sempre, no? Volia començar fent la primera part, que volia xerrar un poc de la crisi, i la segona part començar a xerrar d'anticapitalisme, formes d'anticapitalisme, per què anticapitalisme i pues, formes emancipadores de sortir d'aquesta crisi, que no siguin tornar a donar-li el play en aquest capitalisme que ens ha portat a la crisi. Bueno, pues la definició de crisi, bàsicament la definició de la RAE és, pues, moment de canvi, moment de crític, com un moment crític en el qual, pues, hi ha com un canvi de paradigma, un canvi. Crisi també es refereix a un cos, un cos en crisi és un cos, pues, que està sofrint una metamorfosi, no? Però allò m'agrada més l'etimologia de la paraula crisi, que ve del llatí, que és d'un verb que es diu crimein, que significa aquest verb separar o decidir, no? Per tant, dins d'aquesta paraula ja està continguda aquesta idea de separar o decidir, no? I avui en dia això ho veiem, per exemple, ens estan separant en temes de la llengua, ens estan separant, pues, a la classe treballadora en termes de funcionari i no funcionari, els funcionaris són, pues, estan xuclant del sistema i els altres no, tal, o ens separen entre els àrabs islàmics, tal, no sé què, i els cristians catòlics d'Europa occidentals, no? Bueno, ens separen, no? I decidir també, perquè en aquest sentit decideixen, però decideixen per nosaltres, no? Hi ha un govern elegit d'una manera que avui en dia està decidint totes les mesures per sortir d'aquesta crisi o per controlar aquesta crisi, i totes aquestes decisions, pues, estan anant en una direcció purament interessada, en una direcció que afecta les majories, i hi ha una minoria que sustenta tot el poder econòmic, financer o, bueno, bancari, que s'està aprofitant d'aquesta crisi, no? Per tant, per jo la definició de crisi és aquesta, és crisi, moment en el qual es separa i es decideix alguna cosa, no? Clar, aquesta crisi té, sí, aquest concepte de crisi té acepció, bueno, té com una paraula que deriva d'aquest crimen també, d'aquesta paraula llatina, que és la crítica, no? La crítica és la capacitat de fer un jutjament sobre alguna cosa, no? I el criteri és l'exercici de la crítica, no? Per tant, crec que crisi és la paraula més utilitzada pels mitjans de comunicació, però jo crec que criteri és el que nosaltres hem de posar sobre la taula, hem de posar un criteri sobre la taula, que crec que el tenim, no? Que és, pues, tenim uns certs valors sobre la naturalesa, sobre el sistema educatiu que volem, sobre la forma d'organització social que volem, no? que són uns criteris, i exercim la crítica fent accions com aquesta, no? Com ocupar una facultat o pues, com el 15M, no? Que són exercicis de crítica amb accions. No? Bueno, quins són els tipus de crisis que estem vivint actualment? No crec que la nostra crisi sigui purament econòmica ni financera. Jo crec que hi ha una crisi ideològica de fons, no? Ideològica en el sentit de la forma de vida que estem duent a terme o que estaven duent a terme abans d'aquest moment de canvi, de transformació. Hi ha una crisi en el sentit de la forma consumista en què estàvem vivint les nostres vides. També hi ha una crisi ecològica, no? Òbviament, tots hem vist els tsunamis que hi ha, tots sabem que fa cosa d'un any, no, de mig any, va nevar al Sàhara, una cosa que no havia passat mai. Després totes les tales que hi ha a l'Amazones, diguem-ne, hi ha una crisi ecològica perquè estem, d'alguna manera, utilitzant els recursos molt més per sobre de la capacitat que té la naturalesa per regenerar-se. No? Crec que a Mallorca utilitzem 10 vegades l'illa de Mallorca de recursos més del que sostindria amb el nostre consum. No? És a dir, que necessitaríem 10 Mallorques produint per produir el que nosaltres consumim ara com una illa de Mallorca. No? Després, per altra part, hi ha una crisi política en el sentit de que les estructures de partit, de sindicat, les estructures representatives en el govern, els jutjats, la forma judicial, aquesta separació de poders, també ha entrat en crisi, no? Hi ha una desafecció política generalitzada. Els joves d'avui en dia no creiem que aquesta sigui la forma de governar legítima. El 15M ho deia, no ens representen. I apostant per altres formes d'organització com són l'assemblea, no? Que creiem que sí que és més legítima. No? Bueno, per altra part, també hi ha una crisi energètica que té a veure amb la crisi ecològica. No? Totes aquestes crisis estan relacionades, no són separades, sinó que tenen una relació en comú. Eh? No són com a objectes estancs, sinó que la realitat és una mateixa i s'interrelacionen. No? Hi ha una crisi energètica on tots sabem que hi ha el pic del petroli està d'aquí uns anys o està rondant, és a dir que el moment de màxim producció de petroli en el qual a partir d'aquí començarà a caure aquest recurs energètic, que és el foment de la nostra economia, el foment de la nostra, del sistema capitalista, sí, del seu sistema. Hi ha aquest pico energètic fa que ja no hi hagi una solidesa en la base fonamental d'aquest capitalisme. No? Per tant, hi ha una crisi energètica i això és un problema també. No? Després, hi ha una crisi financera, que és la que amb els actius tòxics i com va començar aquest simulacre de crisi, no? Que ha esdevingut una crisi en l'economia real, que després m'aturaré un poc més en explicar això, no? Com ha estat aquesta evolució de la crisi financera, en la crisi dels estats, del deute i tot això. No? Bueno, per tant, jo crec que totes aquestes crisis, que a la vegada s'interconnecten unes amb altres, hi ha problemes, són moments de transformació, no? En el qual s'estan decidint moltes coses, no? Però no som nosaltres el que, diguem-ne, no és la gran massa de la població ni els interessos generals de la població el que estan per davant per resoldre aquests problemes d'aquestes crisis, no? De totes aquestes crisis que han anat nombrant, no? I fonamentalment, per acabar, aquest tros sobre la definició de crisi, hi ha una crisi fonamental a la consciència de classe, crec, que és, diguem-ne, el pol central per on no hi ha una resposta dels treballadors i les treballadores per enfrontar-nos a totes les altres crisis, no? Que és que no tenim, estem alienats socialment, bueno, els treballadors i les treballadores i els estudiants fills de treballadors i de treballadores, estem alienats i no tenim la consciència que som com el subjecte sobre el qual, o sigui, sobre el treball sobre el qual es fonamenta aquest sistema capitalista, no? I això fa, pues, que totes aquestes decisions no siguin preses baix el paraigües i sota els interessos de la classe treballadora, sinó que vagin en la direcció, pues, de l'altra classe, no? Que per això és la classe, bueno, el capitalista, o ara mateix la classe financera, els banquers i, no, els polítics com a braç dels banquers, no, que exerceixen una política en direcció per beneficiar el sistema financer i bancari, no? Per tant, jo crec que estem en un moment històric clau sobre el qual la primera conclusió que trec és que no hi ha peu a la no acció, és a dir, no hi ha peu a la no posició sobre totes aquestes crisis, no? Sobretot aquesta problemàtica. És a dir, que és ja quasi obligatori el posicionar-se, el prendre una posició sobre totes aquestes problemàtiques, no? Perquè si no, com hem vist, i com la definició de crisi diu, no? Se'n separa i se decideix per nosaltres, no? Per tant, jo crec que és un moment històric, i sobretot nosaltres que som universitaris o que tenim aquest capital cultural, hem tenim un munt de coneixements, de posicionar-nos i començar a treballar col·lectivament per solucionar totes aquestes coses, totes aquestes problemàtiques d'una manera sostenible, d'una manera, pues, avançant cap a una transformació social, cap a una altra forma de relacions socials i de sistema, no? Vale. Ara que he definit un poc la paraula crisi, volia entrar un poc en quatre contradiccions que crec que, bueno, en veritat, són contradiccions que ha remarcat un filòsof, que és el meu filòsof favorit, que es diu Slavoj Žižek, i són quatre contradiccions que marquen un poc quines són les línies, diguem-ne, de problemàtica que avui en dia estan al centre del debat social internacional, no? Que són, en primera part, el desastre ecològic, no? Com hem dit, el foro de Porto Alegre, que és el foro dels moviments socials, el foro mundial dels moviments socials, com el centre de pensament emancipador mundial, es va comentar, crec que fa una setmana, que va ser una setmana i mitja, es va comentar que ara mateix estem en punt en què, si seguim amb aquesta dinàmica 10 anys, arribarem a un punt de no retorn. És a dir, arribarem a un punt en el qual ja res podrà tornar a la situació, ja no podem tornar a la situació, a una situació prèvia, sinó que ja serà un desencadenament de desastres un darrere l'altre, no? I aquest desastre ecològic, bueno, és producte bàsicament de la dinàmica que estem, de la dinàmica en què vivim, no? És a dir, tot està envasat en plàstic, tot, o sigui, hi ha un llibre que ma mare estava llegint que es diu Els petits de Moby Dick o algo així, que relata la història d'un vaixell que es va rebentar enmig de l'Atlàntic i hi ha una gran massa de petitos, d'aquests petitos grocs, flotant pel mig de l'Atlàntic, que es veu des de l'espai, no? Que estan allà flotant allà enmig, no? Que estan flotant per allà enmig, no? Això és com un exemple del desastre, no? Que, bueno, però en general és això, no? Que tot el que ens envolta, tot està creat, tot està envasat, tot està hiperenvasat, i no només això, sinó que a part el nostre sistema energètic està basat en el petroli, que genera un munt de contaminació. Bueno, coses que tots sabem, però que no sabem com solucionar, no? Que és una gran problemàtica de com canviar això i com transformar això, no? Hi ha opcions, no? bueno, que després un poc les explicaré, no? De creixement, d'economia sostenible i tal, que, bueno, que són formes d'intentar resoldre aquest problema, però encara no estan en el pensament hegemònic, sinó que són minoria. Després, el segon punt, crec, la segona gran contradicció és diguem-ne, aquesta propietat privada sobre el que sostenia tot el sistema social, a la primera fase del capitalisme. Ara hi ha un nou tipus de propietat, que és la propietat intel·lectual, i la segona gran problemàtica és com adherir tota aquesta nova forma de propietat, que és la propietat intel·lectual, en aquesta propietat privada, no? El cas d'internet, el cas del SOPA, per exemple, o el cas de les GAE, són exemples d'intencions de resoldre aquest problema d'una manera, no? El cas del Microsoft també, no? I la solució, que seria el software lliure, que és tot el contrari, no? És a dir, aquí hi ha un altre problema, hi ha un altre combat social, una altra contradicció social entre un actor social que vol privatitzar la propietat privada, vol que la propietat intel·lectual pugui esdevenir privada, que hi hagi, per exemple, que existeixin les patents, que l'universitat, per exemple, treballi tots els seus invents, puguin ser patentats i que només serveixin per a un determinat sector de la societat. Tot això. Hi ha un altre sector, que és el que promou que el coneixement és lliure, que ens beneficia a tots, que el coneixement sigui accessible per tots, no? Wikipedia, el software lliure, no? Que són formes d'accedir al coneixement que horitzontalitza aquest coneixement i fa que molta part de la societat que abans no podia accedir a un coneixement, ara sí que podia accedir, no? Bueno, després hi ha una tercera contradicció, que és com es tracta els avanços tecnològics en matèria de bioenginyeria o en matèria de, sobretot, de les cèl·lules vives, no? Que és, bàsicament, és qui controla el nostre ADN, qui controla aquesta informació, qui pot modificar el nostre ADN, si es pot patentar o no aquest ADN, quines transformacions se poden fer dins els éssers vius, com es poden fer, si es poden crear cèl·lules o no, noves tipus de cèl·lules o no, tot el tema dels transgènics, no? Bueno, aquí hi ha una altra contradicció entre diferents actors socials, no? Que, bueno, hi ha un actor social que promou que es puguin fer tots aquests avanços, que aquests avanços són beneficiosos per a la societat i tal i qual, i que es pot fer transgènics, es pot modificar sempre que sigui, o sigui, el cas més crític i més, per jo, més paradigmàtic és el tema de elegir si vols un fill o una filla, si el vols ros o si el vols amb ulls blaus o el vols amb ulls verds, o, no? El crear-te un fill a la teva mesura, no? Bueno, i després el punt central, crec, que és la quarta contradicció, és l'aixecament dels nous murs socials que separen els inclosos i els exclosos. És a dir, murs visibles o no visibles que fan una separació entre el que està de dins i participa de la dinàmica del sistema i està afavorit per la dinàmica del sistema, o és exclòs i no pot participar a la dinàmica del sistema, o participar d'una manera desavantatjosa, no? Bueno, tots les tres contradiccions anteriors tenen formes de solucionar-se més o menys complicades, no? El desastre ecològic amb economia sostenible o canviant, transformant la societat d'una o una altra manera. El tema de la propietat privada és un tema jurídic, no? Pot ser una solució un poc, pues, es pot crear jurisprudència de com fer-ho, com no fer-ho. El tema dels avanços tecnològics és un tema ètic, no? Biotecnològic, pues, això sí es pot fer, poden controlar aquest ADN, no poden controlar. Però aquest quart punt, aquesta quarta contradicció de l'aixecament dels exclosos, aquests murs entre exclosos i inclosos, és un punt crucial perquè no hi ha solució possible per bueno, vaig al meu punt de vista, després ho podem debatir, sobre aquest punt. No? Aquests murs són, com he dit abans, murs físics reals, com els murs que s'han aixecat a Palestina, que tanquen la, bueno, tanquen la part israeliana amb la zona de Palestina, o els murs de la vergonya del Sàhara, o els murs de Mèxic que separen Estats Units de Mèxic, o els murs que hi ha aquí al Marroc, que no deixem, hi ha un mur que no deixa migrar, no deixa moure els marroquins, no poden pujar a Occident, no? O sigui, són físics o no físics, és a dir, murs, per exemple, com per exemple tota aquesta gent aturada ara mateix, no? Tota aquesta gent, aquests 5 milions més de, que crec que quasi ja són 6 milions d'aturats, tots aquests són exclosos del sistema, no? No tenen accés al treball, per tant no tenen accés a una, no tenen vivenda, no tenen accés a una vida digna, viuen aquí a Palma hi ha un munt de gent que viu als caixers, que no té accés, inclús ara hi ha immigrants que han migrat aquí que no tenen accés a la sanitat, perquè com sabeu hi ha aquesta amb lo de la creació de la nova targeta sanitària, els immigrants han de, bueno, tothom en general, no? Però han de posar sobre la taula quins són els seus ingressos, no? I els immigrants de països que no tenen una fiscalitat o no tenen un ministeri d'economia o de fiscalitat no poden accedir a aquests papers, per tant no poden demostrar quins són els seus ingressos, per tant no poden tenir accés a la sanitat, no? Aquests són excluïts del sistema, no? Per tant, jo crec que aquest és el punt central, no? Entre els exclosos i els inclosos, el punt en el qual crec que no hi ha una solució possible, i durant tot el i aquest quart punt és l'únic que ha estat durant tot el sistema, durant tota la vida de la història del sistema capitalista, és l'únic que ha estat sempre allà, no? Després, si voleu, podem debatir sobre això, a veure si com us pareix això. Jo crec que bueno, ara volia xerrar un poc d'aquesta crisi fictícia o semifictícia que mos han creat, aquest simulacre, no? I com s'ha transformat en una crisi, com s'ha transformat en retallades socials i en un canvi de política en direcció a un neoliberalisme brutal, no? Bueno, tota aquesta crisi va començar el 2007, no? 2007, finals de 2007, no? I va començar com una crisi financera dels actius tòxics, on la banca tradicional bueno, tots sabeu, no? Un poc que la banca tradicional havia comprat, sobretot aquí a Espanya, munter d'actius tòxics a Estats Units. Actius tòxics són aquests actius on hi ha una part que una part de la inversió que és molt solvent, que és molt diguem, estable, no? Hi ha una altra part que és molt perillosa, no? Que no se sap si es retornarà o no es retornarà, no? Va haver molta inversió de la banca tradicional en aquests actius, i quan la gent no podia tornar el deute que tenia, pues va esclatar tota aquesta bombolla i va esdevenir en una crisi financera, no? En el qual tota aquesta muntanya de naipes va caure, no? Però tot recordant que el primer que va fer els governs d'Occident va ser injectar doblers perquè no caiguessin aquests grans bancs, no? Excepte Islàndia, que el que va fer va ser tot el contrari, va ser jutjar, que és el que haurien d'haver fet tots, jutjar els responsables de tota aquesta parafernàlia i declarar el deute com il·legítim, no? Bueno, aquesta crisi financera va esdevenir, al final, per la injecció dels estats en una crisi fiscal, és a dir, els estats van injectar molt de doblers amb la banca, no? I al final es van com a apropiar del deute de la banca, no? Per tant, hi va haver un trasllat de lo privat, d'un deute privat que tenien alguns sectors financers a l'Estat, no? Clar. Es va tancar el crèdit, per tot s'escoltava la paraula crisi, per tots els mitjans de comunicació, tots els mitjans informatius deien que estava en un moment de decadència, un moment de recessió, no? I això fa que l'economia real, l'economia tangible, no? L'economia de crear mobles, de crear coses, pues, comenci a haver-hi por, no hi ha crèdit, tot funciona a través del crèdit, no hi ha crèdit, per tant, no hi ha noves inversions, per tant, l'economia real entra en recessió, no? I amb això, el que passa és que es comencen a engegar treballadors i treballadores, es comença, bueno, no hi ha una dinàmica de creació de treball, per tant, no es contrata a nova gent, no? Per tant, esdevé aquesta crisi financera que es va traslladar a una crisi fiscal dels estats, es trasllada també a una crisi de l'economia real, no? I el quart moment és quan aquesta crisi de l'economia real, com que l'economia real no té ingrés, no produeix, per tant, no paga impostos, bueno, diguem-ne, hi ha menys impostos, no? És a dir, hi ha menys recol·lectació d'impostos, per tant, hi ha una crisi del deute, no? Que és aquest quart moment, que és el moment en el que, diguem-ne, tot fa referència al deute que té l'Estat, al que l'Estat pues, havia, o quan dic l'Estat dic la universitat, o dic els ajuntaments, o dic l'Estat central, no? Tots havien adquirit una sèrie de crèdits havien adquirit una sèrie havien contractat serveis o havien contractat coses que després, amb aquesta crisi de la deute, ja no poden pagar, no? Val? Per tant, en aquest moment de crisi de la deute, el cas central, la idea que és central és a qui pagam, és a dir, qui prioritzam amb els doblers que tenim, amb qui prioritzam, no? Nosaltres, una de les reivindicacions que fèiem era que, quan vam començar l'assemblea anti-Bolonya, era que nosaltres, com a estudiants i estudiantes, i treballadores, perquè també hi havia professors, volíem decidir com gestionar el deute de la universitat, que creiem que era legítim, que nosaltres volíem decidir a qui pagar primer i a qui no pagar. És a dir, perquè clar, crec que la universitat té un 20% que li paga als bancs abans de pagar-li als treballadors o de pagar serveis bàsics de la universitat, no? I crec, això és una barbaritat, no? I a més, i molt més greu, crec, en aquest qual moment de la crisi de la deute, és que els bancs centrals de cada país demanen un crèdit al Banc Central Europeu a l'1% i després li donen doblers als estats o a les organitzacions, als ajuntaments i tal, a un interès del 5%. No? Per tant, aquí hi ha un negoci de l'hòstia, hi ha un negoci brutal, no? I guanyen doblers a tot i ple. Vale. Vale, doncs aquest quart moment de crisi de la deute es transforma en el que estem vivint ara mateix, que és la crisi de l'estat del benestar. És a dir, ells decideixen bon pagar i bon no pagar. Tenim un dubbes i diem, bueno, ara no tenim dubbes, ja mos falta, no tenim tant dubbes com abans, per tant, hem de retallar en educació, em sap greu, però hem de... Aquest any pagarem un de 8% menys, un 14% menys a la universitat perquè no hi ha fons. No? Us heu de cercar com organitzar això per viure sense aquest 14% que el govern aporta. No? O a les retallades a la sanitat, no? Que, bueno, que bàsicament el que estan fent bàsicament és gestionar el deute, no? Que és el que he dit abans, que és a on volen dirigir el doblers que hi ha. No? Si nosaltres, si la societat en general fos capaç de decidir sobre com gestionar aquest deute, òbviament no retallaríem en educació ni en sanitat, no? Que són els nostres pilars bàsics del nostre sistema de benestar. No? Nosaltres pues, elegiríem pues, amb altres coses, no? El sistema, bueno, amb policia, bàsicament, amb l'exèrcit, que ja, allà hi ha pasta a saco, que és, i, bueno, i amb altres sectors, no? Però no, l'Estat, encara que el discurs, me'n recorda encara el Rajoy que va dir no, no, no recortarem ni en sanitat ni en educació, esto no se toca. Lo primer que han fet és tocar educació i sanitat. I totes les lluites que està havent a tot l'Estat són bàsicament per educació i sanitat. No? Per tant, per resumir, crisi financera d'un sector privat, del sistema financer amb actors privats, s'ha convertit en una crisi del nostre sistema de benestar. No? I nosaltres, com a ciutadans, estem pagant amb les retallades, no? Amb la modificació del nostre sistema, estem pagant una crisi que ha vingut d'un sistema financer en el qual no hi participam en cap moment. No? Per tant, aquí ja es venia l'aberració d'aquesta crisi inventada. No? Bueno. I aquí, clar, el tema central és com lluitem contra això? És a dir, què fem? No? Pregunta central, no? Que sabem que la dinàmica ha estat aquesta, sabem que s'ha fet pública un deute privat, sabem que ens estan desmuntant l'estat del benestar, sabem que estan decidint per nosaltres, i què fem? No? Quina opció tenim nosaltres? Sobretot com a estudiants, no? Què fem nosaltres? Bueno, una resposta és mobilitzar-nos, organitzar-nos i plantar cara, no? Que bàsicament és la solució històrica és aquesta, és a dir, enfront a les lluites, enfront a les problemàtiques de la forma d'organització, l'única resposta que tenim la societat en general és organitzar-nos col·lectivament, plantar cara i lluitar pels nostres drets o lluitar per transformar la societat. I això és la gran problemàtica, no? Perquè, com he dit abans, totes les crisis que s'interconnecten pues, ens han separat, no? És com que no estem organitzats col·lectivament, no? I no sabem com organitzar-nos. O molta gent ni siquiera creu que hi hagi una crisi, ni siquiera, o sigui, segueixen la seva dinàmica de vida, segueix pot anar a comprar al Mercadona, encara hi ha marjar, pot anar a un altre lloc, encara la seva vida és normal, no? No hi ha una consciència de que hi hagi tot això sigui un desastre i que estiguem caminant tranquil·lament cap al precipici, no hi ha una consciència d'això i, per tant, no fa res, no? Jo això ho veig dia a dia, no? Quan fem una mani per aquí, per exemple, quan hem fet avui matí la mani, la gent ens mirava pues, amb cara de això què és? Què estan fent aquests? Què volen aquests, no? Bueno, i ara ve la part pues, més complicada, no? Jo crec que aquesta és la part fàcil, no? És la part d'analitzar la realitat, de com estem, no? D'interpretar quina és la situació. Jo crec que ara ve la part difícil, que és en la que hem de maquinar, en la que hem de pensar i en la que hem de crear, no? Que és la part de com transformar aquesta situació en una situació profitosa per la majoria de la societat. No? I això jo l'he titulat anticapitalisme. I per què anticapitalisme i no, pues jo què sé, anarquisme, comunisme o altra cosa? No? Pues perquè jo crec que no hi ha un pla. És a dir, no hi ha un pla establert que ens digui això és el que heu de fer i amb això sortireu. No hi ha res escrit. És a dir, no hi ha una solució fàcil. L'hem d'inventar a mesura que aniguem caminant. Per això anticapitalisme. És a dir, sabem el que no volem, però encara no sabem el que volem. No? Estem en un moment d'anti. No? Estem en un moment de sabem que això no ho volem, això no ho volem, això no ho volem, però no, encara no sabem pues, què volem. No? No sabem si anar en una direcció o en una altra, no? I això és un dels temes centrals. No? Jo crec, bueno, justament com no hi ha plans, diré, pues, crec quatre idees que crec que poden encaminar un poc el camí, no? Que són idees abstractes, no són idees concretes d'això és el que s'ha de fer, sinó pues, idees generals, no? Jo crec que els valors els tenim, és a dir, incorporats, la joventut d'avui en dia, sobretot, té tot uns valors democràtics des de la transició. Hem nascut amb uns valors de respecte a la natura, respecte als altres i tal, que ja els hem incorporats, no? I una de les coses més boniques que he vist a la meva vida, que ha estat el 15M, jo crec que ha estat una resposta a la joventut de dir, jo vaig créixer amb uns valors, he crescut, estic aquí amb la meva fase adulta i veig tot el que hi ha de fora, tot el que m'envolta, és el contrari a el que jo m'han educat, no? Jo crec que aquí hi ha un xoc, no? Jo crec que nosaltres tenim els valors, però encara hem d'arribar a tota la societat, hem d'arribar a ensenyar als nostres pares, no? De quins són els valors que duim de dins i què és el que volem fer i ens hem d'organitzar entre nosaltres, no? Bueno, jo crec que el primer punt central és començar el debat sobre el comú, és a dir, què és comú? Crec que aquest és un tema central. No què és públic i res que és privat. És a dir, què és lo comú? Què és lo de tots i de ningú a la vegada? Crec que aquest és un tema central. És començar a debatir sobre quines coses materials o immaterials creiem que ni són públiques, és a dir, ni ha d'haver un estat que les organitzi ni dirigeixi, ni són privades, és a dir, que no han de pertanyar a qualque persona o entitat, no? Després, el segon punt, bueno, això és un llarg debat que encara, o sigui, que està viu, jo crec que l'hem de fer ressorgir, l'hem de fer viure, és a dir, l'hem de pensar, criticar i originar i, bueno, i tenir, no? Tenir aquest debat de lo comú. Després, el segon punt és violència o no violència. Jo crec que una de les coses que més ha cridat l'atenció dels moviments contemporanis, sobretot del 15M en general, és que ha estat un moviment no violent, en el sentit de que no era un moviment destructor, sinó que era un moviment que posava el cos i posava els valors i posava les intencions i les llançava allà, no? I intentava crear situacions i zones en el qual hi havia pues, una no violència contra una persona que pensés de manera diferent o que actués d'una manera diferent, no? Clar, això és diferent que el pacifisme, eh? Alerta. Pacifisme és un estat. No, pacifisme, és un la pau és una forma de... És un estat, no? Estat en pau o estat en guerra, no? Pacifisme és, per exemple, que els Estats Units i l'OTAN vagin a Líbia a donar armes als insurgents, és una forma de pacifisme perquè volen acabar amb el règim de Líbia i que s'instauri la pau, no? És a dir, esclafen una... Bàsicament, esclafen una de les parts perquè hi hagi pau per part de l'altra, no? Això és molt discutible, no? Perquè, clar, si jo no estic d'acord amb tu, jo esclafo la teva veu i la meva veu està i estem en pau perquè no pots xerrar, això és una... No? Jo crec que no violència, la diferència que hi ha és que no violència és una metodologia. És a dir, una forma de dur a terme accions. O dur a terme accions, bàsicament, no? Jo crec que el 15M ha guanyat munter d'adhesió per aquesta no violència. Jo crec que la majoria de la societat ha vist en la no violència una legitimació dels valors i dels discursos del 15M. Clar, el tema està en, clar, fins quan? És a dir, fins quan no violència, no? Fins quan aguantarem, no? Ahir ho estàvem xerrant, va demanar una xerrada del Juan Carlos Monedero i ho estàvem, era un dels temes de debat, no? I la conclusió ahir va ser de no violència fins que siguem tants que ja no hi faci falta la violència. És a dir, ara som, jo crec que ara som, no som majoria els que volen transformar la societat, com hem dit abans. Són una petita minoria conscienciada, bueno, no petita, no tan petita, però no són la gran majoria de la societat que vol transformar les coses, no? Per aquesta alienació que he comentat abans. I aquest valor de no violència és positiu en tant en quant molta gent s'adhereix, no? Si hi ha violència, la gent se separa i se'n va, no? Per tant, crec que ara el moment és un anticapitalisme de no violent, en el qual anem sumant forces, i en un moment determinat, quan les forces ja estiguin desenvolupades i estem organitzats de tal manera que la violència ja no sigui necessària. És a dir, que siguem tants que no faci falta la violència, no? Clar, el tema està en quan reps una porra, els de València, clar, ves i dir-li als atlots no violents, no? Quan reben d'hòsties a tot i ple, els atlots de València, no? Però clar, jo crec que hem de ser forts i que hem de ser testaruts en aquest sentit. Després, l'altre punt és la desobediència civil. Avui s'han estat, quasi tota la tarda, s'ha estat xerrant de quan hi ha lleis injustes, s'han de respectar o no? Jo crec que no. Que la desobediència civil com a forma de resposta a una forma de fer política molt autoritària és una forma legítima, no? Per exemple, a Grècia hi ha moviments del jo no pago, no? El jo no pag, que és, li han pujat els impostos a l'electricitat. En un moment de crisi, on no hi ha feina, no hi ha treball, pues, la gent no paga aquests impostos, no els apaga i directament, pues, i ho fa en massa, no? Clar, el tema és, si la desobediència civil es practica d'una manera individual, hi ha perill d'aïllament, hi ha perill de repressió, hi ha perill de que els hi fotin canya en aquests i generar por, no? Per tant, jo crec que la desobediència civil ha de ser practicada de manera col·lectiva i organitzada. És a dir, organitzar-nos per dir, bueno, amb això no estem d'acord i farem tal acció de manera desobedient i ho farem conjuntament i, no? Per tant, jo crec que aquest és un altre punt central del moment actual d'anticapitalisme, de desobediència civil, no? I el quart punt és com juntam tots els moviments emancipadors globals, que n'hi ha molts, però no hi ha una coordinació entre tots aquests moviments emancipadors, no? Chiapas, bueno, els moviments de Chiapas, els moviments de liberació indígena a tot Amèrica Llatina, els moviments de revolucionaris d'Egipte, a Túnez, a Síria, els moviments ecologistes a la societat occidental. És a dir, hi ha un munt de moviments emancipatoris dins el globus, però no hi ha una connexió, no hi ha una comunicació entre tots aquests moviments, no? I això és molt problemàtic perquè, com he dit abans, totes les crisis i tot està interconnectat, no? Tot és un problema, tots són problemes comuns, són problemes que s'interrelacionen. I aquests moviments emancipatoris que tenen l'expressió en diferents zones de la societat, però si no s'intercomuniquen, no s'organitzen i no creen una resposta conjunta a totes les problemàtiques, no? Jo volia deixar la xerrada aquí, llegint, pues, bueno, dient un poc això, no? Que jo crec que ara estem en un moment de que algú, o sigui, que és necessari transformar la societat, és necessari, per el que he comentat abans, per totes les formes de crisi que tenim, i a la vegada és impossible, no? Pareix impossible transformar la societat, no? I el que hem de fer, el que hem de crear nosaltres, crec, és la transformació de l'impossible en lo possible, és a dir, crear espais en què lo impossible esdevingui possible, no? Per exemple, ocupació de les places el 15M, no? Algo totalment que abans deia, hòstia, com la gent d'aquí, de l'Estat, s'organitzaria d'aquesta manera, això és un impossible, això no se farà, no? I de sobte, plas, no? O el tema dels desnonaments, aturar desnonaments, és algo que, bueno, que està molt lluny d'algo possible, tal, no? És algo com impossible, no? Aturar aquest desnonament. Va la gent allà, l'atura i ho crea com una possibilitat, no? Ocupar espais que estan en desús, no? Algo com molt, molt en contra de l'imaginari col·lectiu, no? És algo impossible que la gent va, ho fa i socialment com a es veu aquesta possibilitat, no? Per tant, quan alguna cosa és necessària i a la vegada impossible, jo crec que la solució és no enfrontar-se al problema de manera directa, sinó crear un nou paradigma que enfoqui el problema des d'altre punt, no? Val? És a dir, no donar una passa al de vora i enfocar el problema des d'altre àmbit, no? I volia acabar pues, llegint un poema que vaig escriure l'any passat, bueno, està en castellà, no? Que reflexa un poc la situació en què vaig veure un poc la societat, no? Que diu: el imperio de la abundancia sostenida y estructurada sobre el hambre. La normalidad de la paz con fusil, cárcel y represión. El amor pornográfico. La ideología dominante del fin de las ideologías. El inmigrante utópico y sedentario. La fe en Dios y en el dinero. La explotación. La cultura del circo y la acidez del vino sin pan. Tener una vida alargada de temor. El liberalismo existencial y el estado del malestar. El capital, el trabajo y la bolsa existen y coexisten con el humano social. Hasta la muerte de los incluidos y la resurrección de los excluidos, que esperan hundir su afilada guillotina en el cuello del reino imperante, el reino de la dominación. Sí, acabaremos con esta charla. Bueno, ara en Borja volia explicar una de les formes d'anticapitalisme que ha sorgit aquí a Mallorca, que és l'Ecoxarxa de Mallorca, un projecte molt potent. Ho explicarà la xerrada i després fem un debat, si us pareix, no? Totes. De totes formes, bé, són prop de les 8. A les 8 teníem planificat un taller d'antirepressiu. Aleshores, a lo millor el que podríem fer seria obrir 5-10 minuts de debat. I qualsevol persona que vulgui interessar-se per l'Ecoxarxa Mallorca, simplement dic que és una xarxa d'intercanvis entre persones de l'illa i que estem paradoxalment ficant en marxa una moneda social i que és una moneda lliure també. No és una moneda depenent d'estructures que venen dictaminades des de dalt. I, bueno, és a dir, no, tenia aquí un arxipèlag de coses que us volia contar, però crec que hauríem de respectar un poc la planificació que havíem fet, no? I no sé si els companys de Piquet s'han acabat o si a l'Albert. També hi havia els companys que han estat veient el vídeo sobre la digna ràbia, que potser també volen aportar qualque cosa al debat. Aleshores, jo en aquest sentit no entraria, però bé, no sé, com veieu, també ho podem allargar perquè tenim tot el vespre, no? No sé, com... No tothom s'ha quedat dormit, també, això és important. Doncs... Bueno, fem un debat, idò. Jo crec que és interessant. Us pareix? Bé, si voleu, doncs facilito un poc o començo i... Bueno, ja vam... jo volia començar un poc amb allò que va dir el subcomandante Marcos, un poc que genera un poc un context en el que no és possible doncs rehusar aquesta situació en la que ens trobem i la que plantejava el Lío, no? En la que doncs t'has de posicionar, i que seria la Quarta Guerra Mundial, no? Com a concepte, és a dir, el capitalisme contra la sobirania popular de tots els pobles. No? Veiem aquest context, analitzem i veiem, doncs és una guerra civil, és una guerra mundial i és la quarta. Val? Aleshores, en aquesta crisi que tu plantejaves, jo crec que també és una crisi de legitimitat de l'ètica burgesa, no? Que en aquest sentit és una on la relació salariada o l'explotació de l'home per l'home és dintre d'un procés, o s'evidencien dintre d'un procés insurreccional, i que en aquest sentit és un procés de rebel·lió. No? I que, bueno, una...